یو سوگ لک زدنی والای دی نور هیس خبر نشتم یو سوگ لک زدنی والای دی نور هیس خبر نشتم پزل را سارا جل خوب پخل وران دی را سارا دی پزل را سارا جل خوب پخل وران دی را سارا دی دردونا دی را پاتی یاتی من دی را سارا دی پزل پوری یعنی سمرا تگران دی را سارا دی دردونا دی را پاتی یاتی من دی را سارا دی کوچا یا دردوی می زوراوی می جلوی می کوچا یا دردوی می زوراوی می جلوی می کوچا یا دردوی می زوراوی می جلوی می رازونا دا یو دیر خواگا انسان دی را سارا دیم رازونا دا یو دیر خواگا انسان دی را سارا دیم پزل پوری اینی سمرا تا گران دی را سارا دیم دردونا دی را پاتی یاتی من دی را سارا دیم دردونا دی را پاتی یاتی من دی را سارا دیم دردونا دی را پاتی یاتی من دی را سارا دیم دردونا دی را پاتی یاتی من دی را سارا دیم